گنبد خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے، گنبد خضرا کا بس ہم کو ایک اشارہ چاہیے، گنبد خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے، قسمت کے لیے ایسا ستارہ چاہیے، مجھے کو قسمت کے لیے ایسا ستارہ چاہیے، یا نبی ایک اشارہ چاہیے، گنبد خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے، حشر میں دامن تمہارا چاہیے، آسیوں کو حشر میں دامن تمہارا چاہیے، یا نبی لطف و کرم کا ایک اشارہ چاہیے، گنبد خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے، یا نبی لطف و کرم ایک اشارہ چاہیے گنبدِ خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے آپ سے رو رو کے عشرت کہہ رہا ہے یا نبی آپ سے رو رو کے عشرت کہہ رہا ہے یا نبی در کے ٹکڑوں کا فقیروں کو اتارا چاہیے در کے ٹکڑوں کا فقیروں کو اتارا چاہیے یا نبی لطف و کرم کا ایک اشارہ چاہیے گنبدِ خضرا کا بس ہم کو نظارہ چاہیے.